Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 stycznia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Do Polski dotarła kolejna dostawa szczepionek firmy Moderna. Rosjanie wyszli na ulice wielu miast, by pokazać solidarność z aresztowanym liderem opozycji Aleksiejem Nawalnym. Wydarzenia w Moskwie śledzi nasz korespondent. W tym serwisie też o tym, jak podkarpackie muzea przygotowują się do ponownego otwarcia. Od jutra czynne będą też galerie handlowe. Dziś szalon do Polski przyleciała druga dostawa szczepionek przeciw COVID-19 firmy Moderna, poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Zgodnie z planem jest to ponad 40 tysięcy dawek szczepionki. Pierwotnie dostawa ta miała dotrzeć w środę, ale producent przesunął ją na weekend. Szczepionki z firmy Moderna są dostarczane co 2 tygodnie. Jutro z kolei spodziewana jest cotygodniowa dostawa szczepionki firmy Pfizer-BioNTech. Natomiast w lutym do Polski ma trafić około 500 000 dawek szczepionki firmy AstraZeneca, która ostatnio została dopuszczona do obrotu na unijny rynek. Liczba zaszczepionych osób w naszym kraju to prawie 1 200 000. W Moskwie i Petersburgu tysiące ludzi wyszło na ulicę, aby wyrazić solidarność z przebywającym w areszcie Aleksiejem Nawalnym. Demonstranci są rozpędzani przez policję, po czym ponownie gromadzą się w innych miejscach. Wśród zatrzymanych jest żona Aleksieja Nawalnego, Julia, oraz grupa niezależnych dziennikarzy. Do tej pory w Moskwie zatrzymano ponad 500 osób, a w całym kraju prawie 2,5 tysiąca. W stolicy Rosji jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Z relacji demonstrantów wynika, że policja zamyka ulice w Moskwie i wyciąga z tłumu pojedyncze osoby, aby przetransportować do stojących obok zakratowanych autobusów. W Petersburgu funkcjonariusze próbowali zastraszyć demonstrantów, uderzając pałkami w tarcze i otaczając grupy protestujących ścisłym kordonem. W demonstracjach biorą udział ludzie bardziej zdeterminowani niż jeszcze tydzień temu, podkreślił w rozmowie z telewizją Deszcz politolog Ilja Graszczenkow. Dziś wyszli ludzie mniej chwiejni, można powiedzieć nieugięci, którzy są przygotowani na aresztowania i pobicia. Sądzę, że to zdeterminowanie, które dziś zobaczyliśmy, będzie narastać. Rosyjskie media niezależne podkreślają, że część policjantów rozpędzających demonstrantów poodwracała odznaki z numerami służbowymi, aby nie można było ustalić ich tożsamości. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od północy można będzie już składać drogą elektroniczną wnioski o świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia. Przypomniała w rozmowie z Polskim Radiem 24 minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśliła, że złożenie wniosku jest konieczne, jeśli chce się otrzymać pieniądze w nowym okresie świadczeniowym. Konieczne jest złożenie wniosku, bo świadczenie zostało do tej pory przyznane na okres świadczeniowy do 31 maja 2021 roku. A więc jeżeli chcemy dalej pobierać świadczenie, musimy ten wniosek złożyć po raz kolejny, czyli na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Wnioski drogą papierową można będzie złożyć od 1 kwietnia. Muzea i galerie handlowe przygotowują się do otwarcia. Zgodnie z rozporządzeniem rządu, galerie i muzea będą mogły od jutra przyjmować się zwiedzających przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Swoje zbiory znów prezentować będzie m.in. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Jego dyrektor Bogdan Kaczmar mówi, że placówka zostanie otwarta w nieco zmienionej formule. Chcemy podejść bardziej elastycznie do godzin otwarcia, przesuwając je również na godziny popołudniowe, tak żeby mogli skorzystać mieszkańcy Rzeszowa i przyjezdni. Najbliższa nasza wystawa to Niepodległość Szablów Wywalczona, która około 15 lutego będzie otwarta. Z kolei w przyszłą niedzielę zostanie otwarte Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Dyrektor placówki Lucyna Mizera wyjaśnia, że konieczne jest przygotowanie się do nowych wytycznych sanitarnych. Mamy już przygotowane i czekające na naszą publiczność dwie bardzo dobre wystawy. W jej wędrującej kolekcji to sztuka polska ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach i wystawa archeologiczna Megality w Polsce. Od jutra, oprócz tego, że otworzą się galerie handlowe oraz instytucje kultury, znikną także godziny dla seniorów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i północnym wschodzie lokalnie popada śnieg i tam większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze już dużo chmur, od zera na północnym zachodzie do minus 4, minus 5 stopni na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

10 minut po godzinie 14. Witają Państwa bardzo serdecznie. Realizacja Ela Malinowska, wydaje Magdalena Trzaska, prowadzi Jędrzej Kodymowski. Spotkanie nasze muzyczne otworzył utwór z płyty Nevermind the Bollocks grupy Sex Pistols, którego liderem był John Rotten, John Joseph Lydon, urodzony właśnie 31 stycznia 1956 roku, także dzisiaj John obchodzi urodziny. Jest to postać nietuzinkowa pod każdym względem, zawsze wbrew wszelkim zasadom działająca, przede wszystkim na przekór mainstreamowi i wszystkim tym tendencjom, które obowiązują akurat i są aktualnie najbardziej intratne. Tutaj Johnny temu nigdy nie czapkował, nigdy nie był pokornym wykonawcą, wręcz nawet można by rzec, stwarzając sobie dużo kłopotów, właśnie w ten sposób stał się człowiekiem sławnym globalnie i grupa Sex Pistols, nagrywając w zasadzie jedną płytę, zrobiła dużo więcej zamieszania niż niejedna grupa, która nagrała i 20, i 30 albumów. Tutaj człowiek, który w gruncie rzeczy po dziś dzień zaskakuje swoim podejściem też do życia prywatnego, chociażby sam fakt, ostatnio będąc na koncercie w Jarocinie z zespołem Public Image Limited i z małżonką, jako swojego synka przywiózł koziołka. Koziołek w czasie konferencji prasowej, oczywiście jako zwierzątko sympatyczne, ale mające swoje zwyczaje, zaczął się załatwiać w postaci takich okrągłych bobków, co też wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Niemniej jednak Johnny potrafił stworzyć taki klimat, że wszyscy zaczęli bić brawo koziołkowi i widać było, że zwierzątko jest z tego wyraźnie zadowolone. I tak też, życząc mu długich lat życia w wenie twórczej, proponuję piosenkę Młodziutkiej, która też stworzyła już bardzo wiele zamieszania na scenie muzycznej amerykańskiej, Billie Eilish, w utworze, który właśnie jest taki adekwatny dla jubilata, No Time to Die, czyli Nie Czas Umierać, piosenka otwierająca najnowszego Jamesa Bonda, który akurat jeszcze, wiadomo z jakich powodów, dopowiem jak w cudzysłowie się czasami czy w nawiasie dodaje, z powodu pandemicznych nie doczekał się jeszcze premiery, ale ona na pewno nastąpi. No Time to Die, Billie Eilish for Johnny Rotten. You were never on my side. just no time to die. I let it burn. From my past return, another lesson yet to learn, that I fall for life. You are never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you dead? I takim estetycznym smakiem młodości, który mi się kojarzy z czymś naprawdę bardzo przyjemnym, z chwilami, które spędzałem w gronie mojego świętej pamięci ojca, który był fanem wielkim Czesława Niemena, i dzisiaj chciałem zaproponować piosenkę, która właśnie bardzo mi się kojarzy z tymi chwilami spędzanymi z ojcem. I tak też to dedykuję wszystkim ojcom. Pod papugami i Czesław Niemen. Pod papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami. Chcą szczebiotać i kołysać się na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i według wzrostu. Pod papugami wisi lustro, którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Na parkietach i na mostach,

Think I'm Paranoid i Garbage. I tutaj jednoznacznie można wywnioskować, że muzyka pop wcale nie musi wiązać się z obciachem, a wręcz odwrotnie, może wprowadzać coś, co jest właśnie tym pierwiastkiem boskim, takim elementem, który jest niedefiniowalny, a wprowadza nas właśnie w taki nastrój, jaki zresztą jest zamierzony przez artystę. W poszukiwaniach tendencji różnych stylów, łączenia tak zwanego działania fusion w przeszłości, oczywiście też miało to szerokie zastosowanie, był taki moment, kiedy zespół The Shadows, dzisiaj trochę zapomniany, stworzył pewien rodzaj gatunku rock'n'rolla, big beatu, czy jakby to nazwać, muzyki instrumentalnej opartej głównie na graniu gitarowym, co też miało odzwierciedlenie w naszym kraju. Właśnie taką propozycję dzisiaj znalazłem w naszym kąciku historycznym przełomu lat 60. i 70. Czerwono-czarni, Horyzont z 1964 roku. Tak właśnie brzmieli Czerwono-Czarni w 64 roku. Można tutaj wyczuć taką nutę trochę kowbojską, trochę oczywiście, która mogłaby nam się kojarzyć z muzyką country, chociaż z drugiej strony nic wspólnego z tą muzyką zespół Shadows nie miał, choć brzmi to podobnie, bo ta muzyka amerykańska, folkowa, czyli country, akurat nie jest moją specjalnością. Niemniej jednak bardzo lubię niektóre z tych utworów i będę dalej dla Państwa szukał takich właśnie ciekawostek z naszej historii polskiej muzyki rozrywkowej. Pozostając w kręgu muzyki gitarowej, zajrzymy do czegoś, co według zasady najbardziej nam się podoba już to, co znamy. Queens of the Stone Age i Go With The Flow. She said I'll throw myself Piszcie do mnie, proszę państwo, na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Bardzo zresztą dziękuję za wszystkie maile, które do mnie przysyłacie. Najbardziej podobają mi się te długie, rozbudowane, gdzie opisujecie jakieś historie, które przydarzyły wam się w życiu, a jednocześnie proponujecie jakąś muzykę, którą byście chcieli usłyszeć na antenie. To mnie cieszy. Ja to wszystko czytam i oczywiście sukcesywnie, w zależności od charakteru tej muzyki proponowanej przez państwa, kieruję ją albo do audycji nocnych, albo do dziennych, no bo są takie tytuły, na przykład Pulsująca Chrząstka czy zespół Residence, które w ciągu dnia niespecjalnie rzeczywiście mogłyby być odbierane w sposób adekwatny, a w nocy akurat jest to fantastyczne do zaprezentowania, tym bardziej, że awangarda powinna mieć swoje miejsce na antenie Polskiego Radia, tym bardziej w trzecim programie. Nie przedłużając już opowieści różnych treści, zespół, który też na pewno kojarzy się państwu z wesołością, z młodością, z werwą, która kojarzy się z wiekiem, w którym człowiek poznaje świat, grupa Beastie Boys i teraz trudny tytuł, Multilateral Nuclear Disarmament. Tak właśnie też potrafi zabrzmieć Beastie Boys. Zresztą teraz pozostała część, ta, która jeszcze żyje, co brzmi może trochę brutalnie, ale takie są fakty, znalazła nową formułę, jeździ po świecie z takimi wykładami połączonymi z wyświetlaniem filmów archiwalnych. Cieszy się to dosyć dużą popularnością. Zresztą będę do tego wracał. Kto wie, czy czy nawet jeżeli Państwo wskażecie takie zapotrzebowanie, poświęcę temu całą audycję. A teraz chciałbym jeszcze wrócić do naszego jubilata, Johnny Rottena, Johnny Lydona, który po burzliwych czasach skrajnego nihilizmu spędzonego z grupą Sex Pistols założył formację, która rozpoczęła na dobre czas nowej fali Public Image Limited z pierwszej płyty utwór o tym samym tytule. Lucky you. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.